jaz frogatu izena. Kabala guziak barnean ziren lekuetan ere birusa barriatu da ikaragaki, sekulan baino gehiago. Baina birusa duen etxalde horietarik, euneko 0,3 baizik ez da kanpoko gaztien kabuz sortua. Beste guziak dira etxalden arteko edo kamion edo barriatu duten birusadik dira. Beraz, sifrek horrek behar balu ono gehiago frogatzen du erraiten duguna betidanik. Kanpoko askuntzak ez duela erantzukizunik birusaren barriatzean, baina industriak duela erantzukizunen agusia arazortan eta duritzen zauku sanitarioak baino ekonomikoak duela manatzen eta industriak ditu bere legeak plantan ezartzen. Agroindustrian batez ere AAT merkatua menperatzen dute hiru lau enpresa handiak eta interprofesioarekin haiek dituzte arauak plantan ezartzen. Haiek dute dena manatzen eta estatuak bere zerbitzuak haien zerbitzuko dituzte eta gu ez giren ez deus, guk berditugu pairatu zentzugabeko arau horiek eta ezan bezala guk ez ditugu onartuko.